Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zaleca skuteczniejszą walkę z nierównością płci w zakresie płac. Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej po raz kolejny podniósł podstawowe stopy procentowe. Liczba osób zabitych w pożarze w zachodnim Londynie wzrosła do 12, ogłosiła Straż Pożarna, podkreślając, że bilans może wzrosnąć, mimo że strażakom udało się przeszukać większą część budynku. Paul Woodrow z londyńskiego pogotowia powiedział, że łącznie w wyniku pożaru do szpitali trafiło 78 osób. Udzieliliśmy pomocy i przewieźliśmy do szpitali 68 pacjentów. Zostali oni ulokowani w 6 szpitalach w Londynie. 18 z nich znajduje się w stanie krytycznym. 10 innych osób zgłosiło się do szpitali na własną rękę. Wśród poszkodowanych jest polska rodzina. Pomocy udziela jej polski konsul w Londynie. Pożar w apartamentowcu wybuchł w nocy. Strażacy wciąż dogaszają płomienie. Wysokościowce. Takich budynków w Polsce jest coraz więcej. Mają ponad 18 pięter i według prawa muszą być wyposażone w specjalne systemy przeciwpożarowe i procedury. W naszym gmachu, który jest bardzo specyficzny, to podstawa, mówi Rafał Krzemień, prezes zarządu w Pałacu Kultury i Nauki. Mamy tutaj kilka teatrów, muzeów. Jest to budynek otwarty dla wszystkich ludzi z zewnątrz. Mamy wjazd na taras widokowy. Zastanawia się pan w ogóle nad tym, że pan pracuje w takim miejscu? Nie, do mnie nie przyszło do głowy. Szczerze, to nie. Pożary budynków wysokościowych to jest zmora strażaków. Czarny sen, który się strażakowi śni nocą. Ryszard Grosset ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Dlatego, że są pożary strasznie trudne do gaszenia, trudne procesy ewakuacyjne. Co się stanie, jak wybuchnie tutaj pożar? Na to pytanie odpowiadali już również ci, którzy projektowali ten budynek. Piotr Łosiak, szef pionu technicznego w Pałacu Kultury i Nauki. W latach 50. został on wyposażony w zbiorniki wody PEPOŻ. Dwa zewnętrzne o pojemności 400 metrów sześciennych i 6 wewnętrznych, które są odpowiednio na kondygnacji 15, 29 i 33. No oprócz tego czujniki, oddymniki i odporne na ogień drzwi. Najnowsze budynki zapewniają też rozwijane tunele ewakuacyjne separujące uciekających od płomieni i dymu. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zaleca skuteczniejszą walkę z nierównością płci w zakresie płac, które bezpośrednio wpływają na wysokość emerytur. Proponuje rozwiązania prowadzące do zmniejszenia luki emerytalnej, która w Unii sięga niemal 40%. Parlament zdecydowanie opowiedział się za zmniejszeniem nierówności poprzez walkę z dyskryminacją i stereotypami blokującymi dostęp do rynku pracy. Posłanki Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO i Jadwiga Wiśniewska z PiS są zgodne, że różnice w wysokości emerytur wynikają głównie z pracy wielu kobiet na niepełny etat, za niższe stawki godzinowe i krótszego stażu pracy z powodu obowiązków rodzinnych. Jest to absolutny skandal, tym bardziej, że to zjawisko dotyczy w większym stopniu kobiet, które mają dzieci. Mówi posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Parlament chce przyjęcia zasady równej płacy za tę samą pracę i oferowania kobietom możliwości i warunków umożliwiających zmniejszenie przerw zatrudnienia. Ta emerytura to jest konsekwencją tego, że jest luka w ogóle w płacach między kobietami a mężczyznami. Mówi poseł Jadwiga Wiśniewska. Parlament proponuje też stosowanie elastycznych zasad pracy, kredytów za opiekę związanych z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Amerykański Zarząd Rezerwy Federalnej Fed po raz kolejny podniósł podstawowe stopy procentowe o 0,25%. To trzeci wzrost w ciągu ostatnich 3 kwartałów. Decyzja Zarządu Rezerwy Federalnej oznacza, że krótkoterminowe stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych będą znajdować się w przedziale od 1 do 1,25%. Ich podniesienie nie jest zaskoczeniem. Przedstawiciele banku już wcześniej sygnalizowali kontynuację odchodzenia od polityki bardzo taniego pieniądza. O decyzji o podniesieniu stóp o 0,25% przesądzają dobre wyniki amerykańskiej gospodarki oraz spadek bezrobocia do 4,3% w maju, najniższego poziomu od 2001 roku. W ostatnich 2 latach w USA powstawało około 200 tysięcy nowych miejsc pracy miesięcznie. Prawdopodobnie w tym roku dojdzie do jeszcze jednej podwyżki stóp. Docelowo mają one powrócić do 3%, który to poziom amerykański bank centralny uważa za normalny. Nastąpi to mniej więcej za 2 lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro chmury w całej Polsce, deszcz może spaść na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu i w Lubelskiem. Od 21 stopni w Trójmieście do 25 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odwiedziłem ostatnio piękny, pełen niezwykłych pamiątek dom na starym warszawskim Żoliborzu. Powodem spotkania z jego gospodynią była wydana niedawno książka. Autorka to Krystyna Cierniak-Morgenstern. Tytuł: Nasz film. Sceny z życia z Kubą. Wspomnień dotyczących Janusza Morgenstern'a, znakomitego reżysera i producenta filmowego, nie zabraknie również w Trójce. Zapraszam na spotkanie z autorką jutro po godzinie 14. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego ostatni w tym sezonie koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Zespół, który nie schodzi z ust słuchaczy i krytyków od kilku tygodni, i Kometa, jakiego jeszcze nie było, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Dobrane z pietyzmem utwory mistrza, wrocławski zespół bezkompromisowo łączy z hip-hopem, soulem, funkiem i elektroniką. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek o 19.30. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 22. Płyta długo grająca. Dzień dobry, kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Zapraszamy na nasze 50. akurat spotkanie z klasyczną płytą długo grającą. No i dziś, podobnie jak przed tygodniem, dziś zajrzymy do kanonu muzyki symfonicznej początków XX stulecia. W ubiegłym tygodniu o tej właśnie porze słuchaliśmy pierwszej symfonii Gustawa Mahlera. Słuchaliśmy jej w brzmieniu, w nagraniu orkiestry chicagowskiej pod batutą Georga Scholtiego. A dziś, proszę Państwa, odwiedzimy świat francuskiego impresjonizmu. Dziś muzyka Claude'a Debussy'ego i Maurice'a Ravela, a wszystko to w interpretacji zespołu London Symphony Orchestra, zespołu, który poprowadzi kolejna osobowość dwudziestowiecznej dyrygentury, która pojawia się tu na naszej liście. Niekwestionowany mistrz batuty, tak o nim mówili, twórca budowniczy kilku amerykańskich zespołów, przy tym autor muzyki filmowej, między innymi do obrazów Walta Disneya, ktoś, kto świetnie czuł także i rozumiał muzykę współczesną. Leopold Stokowski. Leopold Stokowski zmarły 40 lat temu. Świetna okazja, aby w tym roku przypomnieć kilka jego pięknych płyt. No i dziś posłuchamy jednej z ostatnich płyt Stokowskiego, jednej z najdojrzalszych jego płyt, wydanej, nagranej i wydanej w roku 1970 w Europie przez wytwórnię Decca, w Stanach Zjednoczonych przez oficynę London. Płyta nagrana także akustycznie w sposób bardzo ciekawy, bo to płyta wykorzystująca szeroką, czterośladową taśmę London Face for Tape. Tak były reklamowane te płyty, nagrania, które dały początek późniejszej kwadrofonii. Rzecz nagrana w Londynie w czerwcu 1970 roku. Posłuchamy dziś pierwszego tłoczenia tej płyty, nieco podniszczonego, szczególnie w tym fragmencie, który zabrzmi za chwilę, ale dalej będzie już tylko lepiej, a niestety transfery cyfrowe tych londyńskich nagrań Leopolda Stokowskiego pozostawiają chyba wiele do życzenia. O Leopoldzie Stokowskim opowiem Państwu za chwil kilka, a teraz proponuję na otwarcie początek tej płyty, początek strony pierwszej, na której znajdują się trzy szkice symfoniczne Claudiusza Debussy'ego z roku 1905, czyli słynny poemat symfoniczny Morze, La Mer. Tak się rozpoczyna. Rozpoczyna się od utworu zatytułowanego Od świtu do południa na morzu. Thank you. Muzyczny impresjonizm Claude'a Debussy'ego z roku 1905. Morze, La Mer. Tak rozpoczyna się ten szkic, ten trzyczęściowy poemat symfoniczny z dopiskiem właśnie trzy szkice symfoniczne od świtu do południa na morzu. A słuchamy dziś muzyki Debussy'ego pod batutą Leopolda Stokowskiego. Słuchamy jego płyty nagranej z zespołem London Symphony Orchestra, nagranej w Londynie w Kingsway Hall w czerwcu 1970 roku. Stokowski, który przez całe życie starał się jak największej liczbie słuchaczy, osób pokazać, jak piękna jest muzyka klasyczna, także ta współczesna, także ta dwudziestowieczna, a przy tym zawsze korzystał z najnowszych zdobyczy techniki, bardzo chętnie, bardzo często, dużo nagrywał, stąd bardzo bogata dyskografia tego dyrygenta. Także eksperymentował w studiu, lubił testować najnowsze zdobycze techniki, chętnie brał udział w montażu, sam ustawiał mikrofony. No, wiele ciekawych i anegdot, i informacji, i historii zachowało się z nagrań Leopolda Stokowskiego, który tu w tych nagraniach no, liczy sobie już grubo ponad 80 lat. Żył prawie 100 lat. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy przyszedł na świat. Ostatnio podaje się datę 18 kwietnia 1882 roku, Londyn. Taką datę podaje oficjalny akt urodzenia. Sam dyrygent najczęściej podawał zupełnie inną, o 5 lat późniejszą, co przyczyniło się do wytworzenia pewnej takiej tajemnicy wokół jego wczesnego dzieciństwa. W dodatku w liście do redakcji leksykonu muzycznego Riemanna napisał sam, że urodził się nie w Londynie, ale w Krakowie. Z kolei wydawca fińskiej encyklopedii otrzymał także osobiste zapewnienia od Stokowskiego, że przyszedł na świat jeszcze w innym roku, a że urodził się gdzieś na niemieckim wówczas Pomorzu. No, bardzo ciekawy był też jego, Leopolda Stokowskiego, akcent zupełnie nie brytyjski, co podkreślali wszyscy ci, którzy znali go przez całe lata. Pewne jest natomiast, że urodził się w rodzinie polskiego emigranta Józefa Bolesława Stokowskiego, stolarza meblowego. Jego mamą była Irlandka. Także pochodzenie polskie Leopolda Stokowskiego jest pewne. No a dziś słuchamy jego płyty bardzo dojrzałej, jego płyty nagrane już w Europie po wszelkich wojażach amerykańskich, bo Stokowski to dyrygent, który zaczynał w Cincinnati, później stworzył brzmienie, przez wiele lat był szefem słynnej orkiestry filadelfijskiej, którą po raz pierwszy zadyrygował w roku 1912. No ta rozpiętość historyczna pokazuje nam, jak długowiecznym, jak długodystansowym artystą był Leopold Stokowski, który wiele utworów nagrywał po kilka razy, żył z nimi. Tak właśnie mówił między innymi o muzyce Debussy'ego, której słuchamy. Może to utwór bardzo ważny, utwór, w którym Debussy starał się pokazać piękno natury, ale w sposób nowy. Chciał, aby, nie chciał naśladować dźwiękiem natury. Pisał tak: muzyk ma słyszeć najdelikatniejsze dźwięki i szepty przyrody. Ma ujmować w tony wrażenia, które budzi w nim życie otaczającego świata. Plusk kropel deszczu, oszałamiająca atmosfera południowej nocy, refleksy światła na wodzie, czy radosny gwar świątecznej zabawy. Debussy, który bardzo krytycznie oceniał, nawet zwalczał, można powiedzieć, tak zwane malowanie natury środkami muzycznymi, coś, co uprawiali kompozytorzy dawni, kompozytorzy barokowi, chciał napisać dzieło, które będzie wolne od tych starszych zwyczajów. No i powstał utwór bardzo popularny, taki można powiedzieć, sprawdzian dla orkiestry, dla zespołów, dla dyrygentów. Utwór bardzo wymagający pod względem kolorystyki dźwiękowej. Słuchamy dalej. Przed nami drugie i trzecie ogniwo, drugi i trzeci szkic z cyklu La Mer Klaudiusza Debussy'ego. Część druga to Grafal, a część trzecia, finałowa, to Dialog dwóch żywiołów. Rozmowa wiatru z morzem. Thank you. Takim bardzo mocnym akcentem kończy się poemat symfoniczny La Mer, Morze, Claude'a Debussy'ego. Trzeci szkic, trzecia część to rozmowa wiatru z morzem, dialog żywiołów, który Leopold Stokowski, którego nagrania dziś słuchamy, uchwycił w sposób bardzo ciekawy, pokazując właśnie tą wielobarwność dużej orkiestry symfonicznej. A tu w tym nagraniu z roku 1970 Leopold Stokowski prowadzi zespół London Symphony Orchestra. Leopold Stokowski i jedna z jego ostatnich płyt dziś w naszym spotkaniu w Trójce, płyta z utworami Debussy'ego i Ravela. Utwory, które pokazywał także w Ameryce. Wspominałem Państwu, że w Stanach Zjednoczonych spędził większość swojego życia. No, najdłużej prowadził zespół Philadelphia Orchestra. Tam publiczność filadelfijska usłyszała właśnie dzięki Stokowskiemu kompozycje Gliera, Elgara, Sibeliusa, Haczaturiana, Głazunowa. Można powiedzieć, że od samego początku swojej kariery Stokowski bezkompromisowo dążył do pokazywania nowego, ciekawego repertuaru. Oczywiście nie wszystkim się to podobało. Twórczość współczesna, zresztą tak jak dziś, miała swoich zwolenników, ale także i przeciwników. To oczywiście powodowało spory z dyrektorami, z szefami, często kończące się bardzo dramatycznymi konsekwencjami, zerwaniem współpracy. Leopold Stokowski znany był z tego typu zachowań. No ale w tym czasie, w którym powstała ta płyta, był już mocno sędziwym panem, któremu stworzono wspaniałe warunki w studiach londyńskiej Dekki. Tam nagrywał, tam w Londynie także koncertował. Swój ostatni publiczny występ dał w roku 1974 z innym londyńskim zespołem, New Philharmonia. No a potem już tylko nagrywał niemal do ostatniego dnia swojego życia. Zmarł 40 lat temu. Zmarł w dniu, gdy przygotowywał się do nagrań jeszcze wtedy niezarejestrowanej drugiej symfonii Sergiusza Rachmaninowa. Zmarł na atak serca. No a u nas teraz w obszernym fragmencie strona B tego longplaya wytwórni London, a na niej muzyka do baletu Daphnis i Chloe Maurycego Ravela, napisana na specjalne zamówienie twórcy tak zwanych baletów rosyjskich Sergiusza Diagilewa. Wspaniałe widowisko sceniczne, jak pisali recenzenci o tym utworze w roku 1912, podzielone na sceny baletowe i pantomimiczne z udziałem chóru. Ale o piękności tego dzieła decyduje przede wszystkim sama muzyka, frapująca brzmieniowym kolorytem, temperamentem rytmicznym i wirtuozowską instrumentacją. No i oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, dlatego też Ravel stworzył dwie koncertowe suity, które bardzo szeroko spopularyzowały muzykę z Daphnis i Chloe, zwłaszcza suita druga, której teraz posłuchamy. Świt, pantomima i zamykający całość wszechwładny taniec. London Symphony Orchestra, a także chór londyńskiego zespołu. Wszystko pod batutą Leopolda Stokowskiego. muzyka Maurycego Ravela, muzyka do baletu Daphnis i Chloe. Suita, konkretnie druga suita orkiestrowa, powstała z materiału, który wyselekcjonował, wybrał francuski kompozytor. Świt, pantomima i wszechwładny, wszechogarniający taniec, który tę suitę zamyka. Dziś muzyka francuska, Debussy i Ravel, dziś w Trójce w nagraniu Leopolda Stokowskiego i prowadzonej przez niego orkiestry London Symfony. 88 lat miał Leopold Stokowski, kiedy nagrywał ten album, kiedy dokonał całej serii nagrań w Londynie, nagrań, które ukazały się na przełomie lat 60. i 70. nakładem amerykańskiej wytwórni London i brytyjskiej Decki. Równolegle u nas dziś tłoczenie amerykańskie, miejscami trochę sfatygowane, jak Państwo słyszeli, ale czasami posiłkujemy się tymi pierwszymi tłoczeniami, aby też pokazać, jak to brzmiało wówczas. Leopold Stokowski, który zmarł 40 lat temu, w tym roku we wrześniu upłynie dokładnie 40 lat od śmierci tego wspaniałego dyrygenta polskiego pochodzenia. Myślę, że będziemy mieć jeszcze okazję, aby posłuchać także jego nagrań wcześniejszych, także tych amerykańskich. A dziś już do końca taniec z Daphnis i Chloe Maurycego Ravela, London Symphony Orchestra i Leopold Stokowski. Kłaniam się Państwu, dziękując za dziś. Przemek Psikuta, wszystkiego dobrego. Autopromocja. Słynie ze swoich umiejętności jako multiinstrumentalista i wokalista, ale żeby zagrać koncert tak całkiem solo, Krzysztof Zalewski umie wszystko. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć. 27 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewał oraz zagrał na perkusji, gitarze i instrumentach klawiszowych. Retransmisja tego występu na antenie Trójki w czwartek tuż po 18:00. Zapraszamy! Autopromocja.